วิธีแก้สัญญาวิปลาสเอาอย่างนี้ก็ดีเขาให้กินแล้วก็ให้นอนแม้แต่สวดมนต์ภาวนาให้หยุดหมดให้จิตกลับคืนมาสู่สภาพเดิมก่อนสภาพเดิมก็เหมือนกับที่เรายังไม่บวชเพราะการปฏิบัติเขาให้กินให้นอนนั่นแหละมันถึงจะเบาลงให้มันหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่อาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็เป็นเพี้ยนๆไปเหมือนกันพี่ชายท่านชื่ออาจารย์พรเขียนจดหมายมาบอกว่าให้เจ้ารักษาคุณบุญหมายถึงหลวงปู่บุญให้หายให้รักษาอาจารย์บุญให้หายอาจารย์บุญชินวังโสเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อทีนี้อาจารย์ใหญ่พี่ชายของท่านที่เลี้ยงดูหลวงพ่อมาก็เขียนจดหมายมาพร้อมกับให้คนนำอาจารย์บุญมาให้เจ้ารักษาอาจารย์บุญให้หายแล้วก็ให้จำพรรษาอยู่ที่อุบลอย่าให้กลับไปเราเป็นลูกศิษย์จะรักษาอาจารย์อย่างไรเลยไปนึกถึงคำพูดของหลวงปู่เสาท่านกล่าวไว้ว่าคนเกิดสัญญาวิปลาสมีส่วนเข้าใจผิดเป็นบางสิ่งบางอย่างให้หยุดสวดมนต์ให้หยุดภาวนาให้กินแล้วให้นอนพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปชวนลูกหลานในตลาดพวกลูกโยมอุปถัมภ์ประถากตกกลางวันมาก็ให้หาส้มตำหาอะไรมาให้ฉันให้พวกเด็กผู้หญิงสาวๆนั่นให้มาพูดหยอกล้ออะไรต่างๆทีนี้พอเสร็จแล้วท่านมาอยู่ได้2 เดือนท่านมาพูดคำหนึ่งว่า โอ้ยนี่มันเอากันมาฆ่านี่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่ละมันเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวเนี้ย ท่านว่าอ้าวถ้างั้นอาจารย์เริ่มภาวนาได้แล้วหลวงพ่อบอกกลับไปทีนี้พอท่านภาวนาจิตของท่านก็คืนมาตามเดิมไม่หลงเหมือนแต่ก่อนแต่ไปติดอยู่อันหนึ่งติดอยู่ว่าจะกลับไปแล้วก็จะไปศึกแล้วจะไปแต่งงานเจ้าสาวมันคอยอยู่หลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่ไปหลงเข้าฝ่ายเดียวเหรอ ไม่น่ามันคอยอยู ่โอ้ยสงสัยว่าเจ๊กในอำเภอสว่างมันเอาไปกินก่อนแล้วอ้าวถ้าจะกลับมาสัญญากันก่อนถ้าหากผู้หญิงคนที่อาจารย์ว่าเขาคอยอาจารย์อยู่ผมจะให้อาจารย์ศึกแล้วผมจะเตรียมเงินค่าสินสอดทองมั่นไปด้วยจะจัดการแต่งงานให้เลยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่คอยอาจารย์แล้วก็ให้เลิกคิดนะ เอ้าตกลง แล้วก็พากันกลับไปพอไปก่อนที่จะไปถึงบ้านมันก็ถึงวัดเราก่อนพอไปแทนที่จะแวะเข้าวัดโน่นเดินดุยเข้าไปในบ้านมันพระจะตามไปอ้าวปล่อยให้ไปคนเดียวพอไปได้สักพักหนึ่งกลับมาหัวเราะแห่ๆมาแต่ประตูวัด อ้าเกิดเมื่อวานนี้ทำไมมันเก่งนักหนา เก่งยังไงล่ะอาจารย ์มันว่าเจ๊กอำเภอสว่างเอาไปกินก่อนแล้วมันก็เป็นจริง สัญญาต้องเป็นสัญญานะ เอ้าตกลงสัญญาเป็นสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกต่อไปแล้ว ท่านก็เลิกคิดแล้วก็อยู่มาจนอายุ80 กว่าปีถึงได้มรณภาพ